Bueno, Anne, zer egingo duzu uda honetan? Kirikiekin zuatzera joango naiz. Eta noiz? Abuztuaren 11-etik 17-ra. Eta zer egin behar dut izena emateko? Apirila 14 eta 15 kulturgunera joan. Earekin!